بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرقداشم سوريور يركي يوزك تقمك ne erkekler için altın olmayan yüzük takmak, altın olmayan yüzük takmak erkekler için sünnet midir hocam? Diyoruz ki birinci olarak Peygamber Efendimiz o yüzüğü Enes bin Malik radıyallahu teala anhu'nun geldiği kadarıyla evet yüzük edindi. Şüphesiz Bukhari'de yüzük edildi. Bukhari rivayet ettiği hadiste. Ama Peygamber Efendimiz o yüzüğü ihtiyaç olduğu için ne ihtiyacı? Yani mühür yapma ihtiyacı. Çünkü o zaman da ne yapıyorlardı? Melikler, padişahlar bir mektup yazıkları zaman yüzük takıp o şekilde mühürler yüzüğü o şekilde mühürlendiriyorlardı. O kağıdı o şekilde mühürlendiriyordu yüzüğüyle birlikte. Biz de diyoruz ki hiç şüphesiz kim ki buna ihtiyacı olursa yapabilir. Ve Peygamber Efendimizin yüzüğünde Muhammed'in Resulullah yazıyordu. Muhammed'in Resulullah yazıyordu diyoruz. Ve ikinci olarak yüzük takmak kimin ihtiyacı varsa evet ona sünnettir. Ama ihtiyacı yoksa yalnızca süs için takıyorsa veyahut da Peygamber Efendimiz yaptı, ben de ona örnek olayım, onun için yapayım yaparsa hiç şüphesiz Allah'la onun arasında sünneti alabilir. Yani Allah'la onun arasında ecir alabilir, sevap alabilir. Ama unutmayalım, yani genel olarak yüzük takmak sünnet değil. Ama kim ki derse ki ben Peygamber Efendimiz yaptı, ben de yapayım derse diyoruz ki bu iktida, yani örnek alma olayından dolayı, Allah'la onun arasında örnek alma olayından dolayı evet sevap alabilir. Bu konuya İbn-i Üzeymin ve Lecine daimeden gitmiştir. İbn-i Üzeymin ve Lecine daime gitmiştir. Yüzük takmak süs için veyahut da ziynetlenmek için caizdir insanlara. Üçüncü olarak da yüzüğü hiç şüphesiz ki orta parmağıyla ve işaret parmağıyla takılmaz. Bu konuda ne gelmiştir? Yasak. Peygamber Efendimiz'den Ali İbni Ebi Talib'in hadisi, Müslim'in rivayet ettiği, Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştır. Yani yüzüğü ancak serçe parmağı, o onun dandan serçe parmağını izleyen parmağı veya takılabilir. Ama neye? İbhama ve vust, yani orta parmağı veya hatta işaret parmağı yüzük takılmaz. Bunu da iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Ve billahi tevfik.